चीजों का तो शरीर मेरा है, वस्तु मेरी है, रुपया मेरा है, कुटुंब मेरा है, इस पर विचार करना है क्या इन पर मेरा स्वतंत्र अधिकार चलता है, रुपयों पर स्वतंत्र अधिकार है, माँ चाहे ज्यादा रख लो चाहे दूं, खर्च न होने दो, नष्ट न होने दो, रुपया धन घर जायदाद और प्राणी इन पर तो भरोसा नहीं चलता, इसके सिवाय शरीर पर भी भरोसा होता है क्या, इंद्रियों पर भरोसा होता है क्या, मन पर करते हैं, मन को लगाते हैं पर मन पर भी भरोसा तो नहीं चलता है। तो जिस पर मन चलता है नहीं वो मेरा कैसे, ये बात अनुभव की है, पुस्तकों में लिखा है मान लो, ये बात नहीं है, सिद्धि अनुभव की बात है कि जिन पर मेरा बस नहीं चलता वो मेरी कैसे हुई। अगर इसका विचार करें तो बहुत लाभ है, निर्ममो निरहंकार शांति मध्य, निरहंकार हो जाएंगे क्या, निर्मम हो जाएंगे, मेरी चीज वो है जिस मेरा चलते ममता कैसे रहेगी, और ममता टूटने के बाद अहंता टूट जाएगी। भक्ति मार्ग में और योग मार्ग में ये कामना ममता पर टूटती है और ज्ञान मार्ग में अहंता पर टूटती है, परंतु दोनों टूट जाए दोनों में, पहले में फर्क है, प्याय कामान्य सर्वान प्रजाति यदा कामार सर्वोत्तम, तो कर्मयोग में कामना के त्याग पर जोर है और उसमें है अहंकारम बलम दर्पम कामं क्रोधम परिग्रह निर्मम, उस अहंकार पर लिए ममता पीछे है, भक्ति में निर्मो निरहंकार से शांति सुमुदो को सुख क्षमी। तो बात का अंतर ममता छूटनी चाहिए, विहाय कामान यह सर्वान निष्प्रिय निर्मो निरहंकार शांति मधि गति, शांति मधि गति क्या हो गया, ऐसा ब्रह्म स्थिति कि अहंता ममता छूटनी ब्रह्म हो गया, ये ज्ञान योग के कर्म योग के द्वारा ब्रह्म स्थिति होती है और भक्ति के द्वारा प्रेम प्रेम होता भगवान भक्ति होती है। तो मुख्य बात जिनको अपना कहते हैं मेरा है मेरा है, उस पर अपनी ममता नहीं चलती तो ये स्वीकार कर लेना चाहिए मेरी नहीं है, चाहे तो ममता रख लो, ममता छूटने मत दो, अरे ममता रखना अपने हाथ की बात नहीं तो ममता छोड़ दो। तीसरी उपाय क्या है, तीसरा कोई उपाय नहीं है, उपाय हो तो बोलो, ममता रखते हो तो ममता रख लो, ममनी ममता की चीज भी रख लो, इनको सदा सब कायम रख लो, अहम नहीं रख सकते तो फिर ममता छोड़ दो। ममता छोड़ना आता है, जैसे ये बहना बैठी है इसका ममता पीर में ममता थी, वह छोड़ के सासे ममता हो गई। आप गोद जाते हो तो पहले गोद और माँ बाप की ममता छूट जाती है और जन्म जगह गोद वाली हो जाती है, साधु हो जाते हैं तो गृहस्थ की ममता छूट जाती है, साधु हो जाती है तो मन छोड़ना पकड़ना आता तो है ही, तो संसारी छोड़ दो भगवान में पकड़ दो, जो भी सच्ची बात है, संसार में ममता हमारी है नहीं थी नहीं, अरे भगवान में ममता अंत थी पहले ही मत गई है हम, तो जो सच्ची बात है उसको स्वीकार कर लो और झूठी है उसको इनकार कर दो, इतनी की बात है। ये मेरा नहीं है क्यों, कि इन पर मेरा कोई स्वतंत्र अधिकार चलता नहीं, स्वतंत्र मन चाहे जैसी वस्तु रख सकते हैं क्या? मन चाहे जैसा मन को भी रख सकते हैं क्या? इंद्रियों को रख सकते हैं, प्राणों को रख सकते हैं, शरीर को रख सकते हैं क्या? रख नहीं सकते तो फिर अपना मत मानो भाई, हमारा कैसे हुआ? हमारे हाथ में जब है नहीं, हमारा अधिकार नहीं चलता तो हमारा नहीं है ये, ऐसे काम ले वो तो अपना मत समझो। मनुष्य बनता है अपनापन से ही, अपनापन मेरापन करना बंधपन से जाता है, तो ये अपने मत करो। सीधी बात है, कृपा करके इस बात पर सोचो, अपने कृपा करके सोचो कि हमारी है क्या चीजें ये। अगर हमारी है तो हमारे से पहले जाना नहीं चाहिए, फिर रोना क्यों पड़ेगा बताओ? तो रोना क्यों पड़ता है कि जो है नहीं उसको अपनी मान ले, इस बेईमानी से रोना पड़ता है नहीं उसको अपनी मान ले, रोना तो पड़ेगा ही, है ही नहीं वो अपनी कैसे रहेगी? तो अपनी नहीं है इस वास्ते अपनी नहीं रही, नहीं रहेगी। क्या हम शरीर के साथ रह सकते हैं? शरीर हमारे साथ रह सकता है? कुटुंबियों के साथ हम रह सकते हैं? कुटुंबी हमारे साथ रह सकते हैं क्या? तो ना तो कुटुंबी हमारे साथ रह सकते, ना हम कुटुंब के साथ रह सकते, फिर हमारे कैसे हुआ? रुपयों के साथ हम नहीं रह सकते, हमारे साथ रुपये नहीं रह सकते, फिर हमारे कैसे हुए? बेटा पुता ना हमारे साथ रह सकते, ना हम उनके साथ रह सकते, फिर हमारे कैसे हुआ? दुनिया के लोग मेरे साथ नहीं रह सकते तो मेरे नहीं है, ऐसे जिनको मेरे समझते हो वो भी तो मेरे साथ नहीं रहता, तो वो उसमें फर्क क्या है? घर वाले कई दिन हम साथ रह गए, दूसरे चलते चलते बस्ते में साथ रह गए, तो थोड़ी देर साथ ज्यादा रहेगी, थोड़ा कम तो रह गया, पर साथ रह तो नहीं सकते, तो क्या ममता का त्याग करें? ममता को निभा नहीं सकते, ममता को कायम रख नहीं सकते, तो पहले से ममता छोड़ दें। अंत ही तो तजेंगे पामर तुम तजे अब ही दें, पहले से ही अपना ममता छोड़ दें, बड़ी अच्छी बात है। एक बात याद आ गई, रतनगढ़ में नाथ समुदाय के संत है, उनको एक टीवी पर ले जाते हैं मरने के बाद में, तो एक बाबा जी थे टीवी पर जाकर बैठ गए वही, कहते यही रोटी दो खा जाए, लोगों को उठा करके चढ़ना पड़ेगा, तो अपने पहले बैठ गया वही, मशरूम में बैठ गया अपना, तो भाई शरीर लोग उठाएंगे चढ़ाएंगे तो मुश्किल होगी ना, अब एक मल्ट है वही मर गया वही भारतीय शरीर भी बैठ है, तो अंत तो तल जाएंगे पाँव तो अंत में देना पड़े, तो पहले से ही गलत ऐसी बात है, कैसी बढ़िया बात है। अंत ही तो तल जाएंगे सब छोड़ेंगे ही, तो पहले से ही छोड़ दो। आपके विवाह की रीत है ना, विवाह होने के बाद वो जो पहले कंगन बांधते हैं ना, कंकन डोरडा कहते हैं, कंगन कहते हैं कंकन कहते हैं कंकन डोरडा, तो बांध रहे तो वो पत्नी का तो पति खोले, पति की पत्नी खोले, जो पहले खोले उसकी जीत। तो ये जो बंधन हुआ है पति पत्नी का, जो पहले खोल दे वो जीत है। अपने मन से अपने वही संबंध किया तो संबंध तोड़ खोलने के लिए किया है, ये रखने के लिए नहीं किया, रखते रखते रहता है ही नहीं, रखने कैसे किया? तो ब्रह्मचारी दो तरह के होते हैं, एक नैष्ठिक ब्रह्मचारी होते हैं, एक उपकुर्माण ब्रह्मचारी होते हैं। तो नैष्ठिक तो ब्याह करते ही नहीं, ब्याह करते हैं वो करते किस लिए? कि बिना देखे त्याग करना कठिन है, इस वास्ते त्याग करना तो फिर देख दे फिर छोड़ दे, और कोई रखने के लिए नहीं करते। तो किया है तो पहले कौन छोड़े देखो, तो छोड़ना तो है ही, नैष्ठिक करते ही नहीं, ब्याह कर लिया तो पहले त्याग कौन करता है देखो, बंधन कौन खोलता है? तो उनको खोल दिया अपने, तो उनका तो खोल दिया अपने को, अपने मन से खोल दिया अपना, तो अपना रखना ही नहीं है। जो पहले खोल दे वही ठीक, तो संसार में सबसे पहले संबंध तोड़ देना है यही बढ़िया है। संबंध से ही तो जन्म मरण होता है, कारण गुण संगो से सदा सदियों ने जन्म सो, उस नीच योनियों में जन्म होने का कारण तो गुणों का संग ही है। अब गुणों का संग करते ही नहीं, पहले छोड़ दिया तो जन्म मरण हो गई कैसे? और संग छोड़ देता है उसको गुणातीत कहते हैं। गुणातीत ऐसे ऊंचे तो गुणातीत गुण से अतीत है, अतिक्रमण क्या ऊंचा उठ गया, तो पहले गुणों को छोड़ दिया तो गुणातीत हो गया कि नहीं, तो तत्व के जीवन मुक्त पहले ही हो जाएगा और गुणातीत हो गए। क्या गुणों का संग है रमण कारण है, और गुणातीत होने का मौका मन शरीर में ही और जगह है नहीं, और जगह गुणातीत होने का उपाय नहीं है। जितने जो देवता है, राक्षस है, यसुर है, भूत प्रेत पिशाच है, ये अंडज है, स्वेदज है, उद्भिज है, जरायुज है, बल पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, कहीं भी ये गुणातीत होने का मौका नहीं है, उपाय नहीं है। ये एक मनुष्य शरीर में है, और इसमें नहीं करो तो किसमें करोगे फिर, और जगह तो होगा नहीं। ये मौका तो यहाँ ही है जिससे हम गुणातीत हो सकते हैं। इस वर्ष गुणों का हमारा संबंध नहीं है, क्यों गुण है प्रकृति के सत्तम रजस्तम यदि गुण प्रकृति संभव, ये प्रकृति के गुण है, हमारे पर है नहीं। सत्तम रजस्तम यदि गुण प्रकृति संभव निबद्धन बहो देह देने वजह अविनाशी को ये बांधते हैं, तो बांधते क्यों, आप राग करते हैं। सत्तु सुख है संजय थी, सत्तु में बांधता सुख से हृदय कर्म नहीं बांधता, हृदय कर्म से बांधता है, परमात्मावादी तमोगुण से मानते हैं, तमोगुण से मानता है। इस बात पहले से ही संबंध से अलग हो जाए, पहले से ही संबंध छोड़ दें, भाई हमारे नहीं है, हम इनके नहीं है, फिर बंद हो ही नहीं। तो ये बड़ी सावधानी की बात है, चीज ऐसी है, अरे अपना है तो फिर अपना रखो, अरे और उपाय नहीं है, इसके सिवा जो उपाय नहीं है, तो इस काम ले अपना में ही है बस। तो अपना क्या है संसार में, संसार का संबंध उनकी सेवा करने का है केवल, अपने लिए नहीं है। अपना नहीं अपने लिए, दो बात याद रखनी है। आप ब्याह करके स्त्री को लाओ तो स्त्री की सेवा करना, उसका निर्वाह करना उसके लिए है, वो उस सेवा करने के लिए लाए हैं। जैसे ठाकुर जी की मूर्ति लाते हैं तो सेवा करने के लिए लाते हैं, इस तरह से सेवा लाते हैं। हमारे साथ में मूर्ति कहते हैं कितनी मूर्ति आई है, मूर्ति ही है बस, तो मूर्ति है तो सेवा करने के लिए, अपने लिए नहीं, अपने लिए नहीं, अपने नहीं अपने लिए नहीं, सेवा करने के लिए। तो संसार में गृहस्थ में आप रहो कृपानाथ, तो ऐसे करो कि सेवा करने के लिए लोगों के साथ है। माँ का संबंध हमारे, माँ हमारी नहीं है, हमारी सेवा करने के लिए माँ कहते हैं हम। बेटा हमारा नहीं, हमारी सेवा करने के लिए है। पत्नी सेवा करने के लिए है, पति के लिए, पति की सेवा करने के लिए है। आपस में एक ही सेवा कर परस्पर भाव अंतर श्रेय परमावश्यक है, परस्पर उनकी सेवा करो, उनको सुख पहुंचाओ तो कल्याण की प्राप्ति हो जाए। ऐसा न करोगे तो जन्म मरण होगा भाई। तो अपने जिस गांव रहते हैं, जिस समुदाय में रहते हैं, पहले उनकी सेवा करो, उनकी सेवा पहले पहले हम आराम पहुंचाओ, हित करो, सेवा करो, तो कितनी बढ़िया बात हो जाएगी, निहाल हो जाओगे। ये जो गृहस्थाश्रम है ना हमारी संस्कृति, ये क्या है, ये सेवा की ये ट्रेनिंग गया करें ना, आप परीक्षा है ये, इसका अभ्यास करना है। सेवा को अभ्यास करके काम में लाने के लिए है गृहस्थाश्रम। जो किसी सेवा करो कैसे करोगे, तो ये तो बिल्कुल अपने अभ्यास करना है, इसको इसको ठीक तरह समझ लेना है। इसके लिए है साथ में हम रहे, यहाँ ऋषिकेश में रहते तो ऋषिकेश में भी सेवा के लिए लेने के लिए नहीं, सुख पहुंचाने के लिए, हित करने के लिए, उनकी सेवा करने के लिए। मैं सुनाऊं सेवा करना, सुना कर सेवा कर दूं, आप सुनकर सेवा कर दो, अपने सेवा कर दो आपस में, परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम आपसे कल्याण हो जाए। सेवा करने के लिए मैं समझता हूँ, और कोई नहीं, मेरा नहीं, मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए कौन है वो, ना मेरा है ना मेरे लिए है। संसार में कोई मेरा नहीं मेरे लिए नहीं है, कि हम उसके लिए क्या सेवा के लिए और सदा लेने के हम भी नहीं है। सेवा करने वाले भी साथ हरदम नहीं रहेंगे, सेवा लेने में भी हरदम साथ नहीं रहेंगे। ये तो सिंपल होता है। अरे रसोई भोजन कराने वाला, भोजन करने वाले करने की सेवा के लिए थे, और किस बात है? भोजन करा दियो बस, अपने तो ठीक है, क्या ऊपर बैठे आज बता दियो, अरे रसोई में आ जाओ जो सेवा करता जाओ। कैसी बढ़िया बात है, सेवा के लिए ही अपना संबंध है, उसकी सेवा करना होगा, अपना नहीं है। तो सेवा करने से क्या होता है, ये बड़ा रहस्य है, इसमें तात्विक बात है बड़ी। मानो सेवा करने से पहले जो उनसे सेवा ली है वो कर्जा उतर जाएगा, और नई सेवा लेने से और कर्जा उतर जाएगा, सेवा नहीं ले नहीं और पुरानी जो उतर जाए। तो पुरान उतारने के लिए सेवा कर देना है और नया कर्जा लेना ही नहीं है, तो बहुत ही सीधी बात है। नया कर्जा लेना ही नया कर्जा चुकाने के लिए सेवा है। माँ की सेवा क्यों करी, माँ से सेवा ली है, पिता से सेवा ली है, भाइयों से सेवा ली है, बहनों से सेवा ली है, सेवा ली है तो वो तो उतारने के लिए सेवा कर देना है और लेना नहीं है। नए सेवा तो बढ़ाना नहीं है, पुरानी सेवा का सेवा कर देना, उसको पहुंचा देना, हित कर देना, सेवा कर देना है। और क्या समझ है हमारा, संसार में जितना संबंध है सेवा करने के लिए है। जितना सज्जन के साथ आप साथ में हो सेवा करो, एक एक सेवा करो, सब सुखी हो जाएंगे, सभी सुखी हो जाएंगे। सेवा ही करने के लिए हम साथ रहेंगे तो सब सुखी हो, कोई दुखी होगा ही नहीं, बड़े आनंद से रहेंगे। और लेने के लिए हो तो दुख दुखी होने पड़ेगा, सेवा लेने के लिए तो मर जाए तो सुखी दुखी हो गए, और लेने सेवा कर लेने के लिए थे ही नहीं, और सेवा करने के लिए तो मरी समाप्त, वो अध्याय समाप्त हो गया, लड़का जन्म गया, एक अध्याय हो गया, पाठ करना है उसका, क्या पाठ करना है, सेवा करनी है, या सेवा हो वित्त समाप्त हो अध्याय हो गया पूरा, इतनी सेवा विद्यार्थी बोलते हैं, अध्याय पूरा रोने क्या बात है, अध्याय पूरा हो गया सेवा भी, गंगा जी डाल दो पे दूसरा तीसरा कर दो, बस सेवा याद सही दे दिया और पास पास माफ करो सभी। ऐसी संस्कृति हमारी ये रीति है यहाँ की, स्वाभाविक ही अलग हो जाए फिर याद नहीं आएगी। सेवा से ही चला जाए तो याद किसकी आती है, जिसे सेवा ली है और लेने की आशा थी। जमाना दिन चिंता क्यों होती है, सेवा ली है सेवा लेने की बड़ी आशा है। अब बूढ़ा मरे तो सेवा कर दी नहीं, लेने का आशा को रोज नहीं होता। ये वृद्ध मरी, ये तो क्या है, ब्याह जैसी बात है, मरना भी ब्याह जैसा है, तो लेने की आशा और रही नहीं। वृद्धावस्था में चले फिरे भी नहीं तो उठा कर ले जाओ, उठा कर ले जाओ तो सेवा करेंगे नहीं, तो सेवा कर दो अपने, या उस सेवा का आशा मत रखो, तो ना वो सेवा करने वाले हैं तो आशा क्यों रखे, तो फिर हो शोक भी नहीं होगा। जितनी सेवा ले आती उतने उसका शोक होगा, चिंता होगी, जितने फिर आशा रखो तो आशा ही परमम दुखम, तो ना तो सेवा ले ना आशा रखे, अपने सबके साथ प्रेम का बर्ताव करे और सेवा करे उनकी, तो ना सेवा लेना है ना सेवा की आशा रखना है, मौज से सेवा कर दी अपने जाओ मौज करो, कैसे बहुत ही बात है। हमारी संस्कृति देवान भाव देव भाव यंत्र परस्परम भाव यंत्र श्रेय परम परम श्रेय परम कल्याण होगा, श्रेय परम भाव से परम श्रेय अभाव से परम कल्याण होगा। इस बात से सबको सुख पहुंचाओ भाई, जिसके साथ मिले कहीं मिला हुए तो उसी सेवा करनी ही। आजकल क्या मिले तो कुछ तो ले लेना, दुकान पर आवे तो कुछ नहीं ठगा तो क्या किया गया, दुकान पर आवे तो कुछ दे दे, और दुकान में पैसा कुछ राम राम भाई राम राम तो ही कर दियो, भगवान नाम याद है भगवान का, कुछ तो कुछ ना कुछ लाभ होना चाहिए। हमारी दुकान पर आया है तो उसको लाभ होना चाहिए, और जगह से ठीक मिल जाएगी, देखो आप कितना बढ़िया होगा, अंत का निर्मल हो जाएगा। ये लेने से मिला हुआ, देने से शुद्ध होता है, और लेने में हम स्वतंत्र नहीं है, और देने में स्वतंत्र है, तो कल्याण करने में स्वतंत्र, बंधन में स्वतंत्र नहीं है। वहां लेना है तो देने वाले का हाथ हमारे हाथ थोड़ी बात है, लेना चाहते डका डरेंगे, कहीं चोरी करेंगे तो फंसेंगे ही, तो लेना बंधन है, संसार लेना है बंधन। इस बार संसार को देना ही देना ठीक है, वो सदा दिए जाओ, देना है ही नहीं हमें, देने का आशा ही नहीं रहती। आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम, आशा रखना संसार ये दुख है, परम दुख है, दुख नहीं है, परम दुख, और नैराश्य विशाल परम सुख है। कसो लेना न देना मगन रहना, कसो लेना न देना, अपने रोज दे दो, अपने मौत नहीं बार बार क्या होते, सुन लीजिए सीधे जी सो लेना है कर देना दो, किसे लेना है ना देना है अपने दुखाई, तो देना रखो, देना में बंधन नहीं होगा, लेने में बंधन होता है, लेने में भार चढ़ता है, देने में तुम्हारा भार हल्का होता है, उसकी सेवा कर दो। इस बात सबके साथ में सेवा का संबंध रखे, अपना लेने का संबंध ही नहीं रखे। इस बार सर्वभूत हित रहता हेतु रहते जगह जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक तो लेने का नहीं रखोगे, उपकार करने के रखते हैं, अपने ग्रहण हित करने का, सेवा करने का भाव रखते हैं, वे भगवान है, भगवान के भक्त हैं, कितनी बढ़िया बात हुई। हेतु रहते जगह जुग उपकारी, तुम तुम्हारे सेवक सुधारी, सर्वभूत तीरता पर हित सर से धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सब नहीं बदमाई, पर हित बस दिन के मन माई, दिन का जग दुर्लभ सुनाई, तो सबकी सेवा करो अपने प्रेम से, सबको सुख पहुंचाओ, आराम पहुंचाओ, और ये मौका यहाँ ही है, और जगह मिलेगा नहीं, बड़े उत्साह से, बड़े प्रेम से, उत्साह से, तत्परता से सेवा करो, मौका कहाँ मिलेगा ऐसा, यही मौका मिला है। अरे ये चूक गए तो फिर समय चूक, फिर पुनः का बचता नहीं, अरे का बचा दो कृषि सूखा नहीं, भूल गया तुझे क्या, मौका है तो समय है, समय चूक पुनः का बचता नहीं, बताओ फिर पूछता तब करने से क्या, सो पर तो दुख पावे, जो इसे उद्धार नहीं करता, सेवा नहीं करना, सिर धुन धुन पूछता है दुख पाएगा, तो दुख क्यों पाएगा, कि जो मौका था वो मौका चूक गए, भूल गए, बार बार थोड़ी आता है, अब ऋषिकेश का सत्संग है जितने कर लो, सत्संग समाप्त होने बार बार बस नहीं, अब जितने चलता है उतने चलने करो, सत्संग होने के बाद एक दिन भी कैसे करोगे, एक दिन भी कैसे करोगे, जितना हो सके अपना उत्साह से सेवा करो, सुख पहुंचाओ, हित करो, सेवा करो। मानव शरीर है सेवा करने के लिए, इस बात ये मनुष्य में तर्पण करता है, पक्षियों का, पक्षों का, नार के जीवों का, भूत प्रेत पिशाचों का, सब का तर्पण करते हैं, भगवान का भी सब, सब का देवताओं का, ऋषि मुनियों का, सब बड़े होगा, तो देव देने के लिए है, सेवा करने के लिए है, अपनी शक्ति के अनुसार, सूर्य है जो प्रकाश करते हैं उसको दीपक दिखाते हैं, समुद्र आदि बनते हैं, समुद्रों को तर्पण करते हैं, समुद्र पानी देते हैं, समुद्र को पानी भरा है गोरा, और भाई अपनी है बात, बच्चा जैसे पिता को देते अच्छी जगह ऐसे देते, खुश हो जाएंगे बड़े, अपनी मौज हो जाएगी, कोई कोई निहाल थोड़े कर सकते हैं, अपना करते सेवा है। नारायण नारायण नारायण नारायण, ये बात है महाराज, भगवान की कृपा है, समय मिला, मौका मिला है। राम। यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा चैत्र शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2055 11 अप्रैल 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद गीता भवन नंबर 3 स्वर्गाश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम।